Asuro kuni tangga empo bunting nalurungan baju eja kamase. Mingka apa kejarian buta tata gelak nila buran tomi nakam magi tuli tekam magi tapa jari pagaukan. Tangga empo